أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْزِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم وقال الذين كفروا للذين امنوا اور کافر لوگ کہنے لگے ایمان والوں کو کہ اگر ایمان لانا اچھی بات ہوتی تو یہ ہم سبقت کر جاتے ہیں ان کافروں نے ہدایت حاصل نہیں کی ایمان لانے کے ساتھ اور کہنے لگے کہ یہ ایمان کی باتیں پرانا جھوٹ ہے حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آئی جو رہنمائی کا درس دے رہی تھی اور رحمت کی باتیں بتا رہی تھی اور یہ کتاب قرآن مجید مصدقن پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے عربی زبان میں ہے تاکہ ظالم لوگوں کو ڈرائے اور خوشخبری سنائے نیک لوگوں کو نیک لوگ وہ جنہوں نے ایمان لایا اور یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے پھر ایمانی تقاضے پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہتے ہیں نہ ان کے اوپر خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون یہی جنتی لوگ ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ ان کے نیک کاموں کا بدلہ ہے جو انہیں دیا گیا ہے اسی طرح ہم نے وصیت کی انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے خصوصاً اس انسان کی ماں نے اس کو اٹھایا حمل کے زمانے میں تکلیف کے ساتھ اور اس کو پیدا کیا تکلیف کے ساتھ اور اس انسان کے حمل اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے 30 مہینے ہے یہاں تک کہ یہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر میں تو پھر بچے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے میرے رب میری قسمت میں لکھ دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو آپ نے میرے اوپر میرے والدین کے اوپر کی ہیں اور میرے مقدر میں کر دے کہ میں اچھے اعمال ایسے بجا لاؤں ایسے اچھے اعمال بجا لاؤں جن سے آپ خوش ہو جائیں اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے اے اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہم نیکیاں قبول کر لیتے ہیں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جنتی ان کا جنت ان کا گھر بناتے ہیں یہ اس وعدہ سچے وعدے کی یہ بات ہے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو اپنے والدین کو کہتا ہے افل لکما، میں تم سے بیزار ہوں، تو کیا تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو، وعدے دلاتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، میں نیک بن جاؤں؟ حالانکہ اس سے پہلے تو بہت سارے لوگ مر چکے ہیں، کوئی نہیں نکل کے آیا۔ وہما یستغیثان اللہ، یہ والدین دونوں اپنے بچے کے بارے میں اللہ سے فریاد کرتے رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہلاکت تو تیری، ایمان لیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں، یہ ایمان والی باتیں پہلو کی کہانیاں ہی ہیں۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف عذاب کا فیصلہ ہو چکا، پہلے امتوں کی طرح جیسے پہلے لوگ گزرے ہیں، ایسے بے ادب اور بے ایمان جنوں اور انسانوں میں سے، اور یہ خسارے والے لوگ۔ ہر ایک کے لیے درجہ ہے اس کے اعمال کے مطابق، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جس دن کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، یہ کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم دنیا کی زندگی میں عیاشی کر چکے ہو، دنیا کی نعمتوں کا فائدہ حاصل کر چکے ہو، آخرت کے لیے تم نے بھیجا ہی کچھ نہیں۔ فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض، آج تمہیں پورا پورا پوری پوری سزا دی جائے گی اہانت والے عذاب کے ساتھ، تمہارے تکبر کی وجہ سے جو تم زمین میں ناحق کرتے تھے، اور تمہارے فسق و فجور اور کفر کی وجہ سے جو تم نے کیا ہے۔ کل کے سبق کے آخر میں بات آئی تھی وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم، آپ نے جب دعوت کا کام شروع کیا مکہ میں، تو مشرکین مکہ نے آپس میں یہ سوچا کہ یہ جو اہل کتاب مشہور ہیں یہود وغیرہ، ان سے رابطہ کرنا چاہیے کہ یہ واقعتاً سچے پیغمبر ہیں کیا ہیں، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، امی شمار ہوتے ہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ جب ان سے مشرکین نے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ واقعتاً یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور یہ ہماری کتابوں میں جو بشارتیں علامتیں موجود تھیں وہ ان میں پائی جا رہی ہیں، اور جن کے اوپر کے بعد میں جو عبداللہ بن سلام وغیرہ مسلمان بھی ہوئے کہ وہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ تو سورہ مزمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کا ذکر ہوا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے آپ کی طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے شاہدا علیکم جو تمہارے اوپر یہ ساری باتیں گواہی کے طور پر پیش کر رہا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک وقت کے لحاظ سے پیغمبر بھیجے گئے ہیں، ایسی ہم نے مخاطب، گویا کہ اول مخاطب مشرکین مکہ ہیں، تمہاری طرف رسول بھیجا گیا، وہاں بھی شاہدن علیکم وشہد شاہد من بنی اسرائیل سے مراد بادرات نے موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کا ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جیسے تمام انبیاء علیہ السلام نے لایا ہے، ایسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی آخر الزمان پر ایمان لایا۔ بعض رات نے شہد شاہدم سے مطلق مفہوم مراد دیا ہے کہ بہت سارے یہودی علماء سمجھدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان لایا، جس میں عبداللہ بن سلام تو آپ کے زمانے میں ہیں، جو کل میں نے ان کے بات آپ کو بتائی۔ کعب احبار ایک بڑے عالم ہیں، صحابی نہیں ہو سکے، حالانکہ زمانہ ان کا وہ تھا لیکن اس وقت نہیں آیا، بعد میں یہ مسلمان ہوئے اور بڑے عالم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر شان اور فضیلت سیرت بیان کرتے تھے، ان کی بات ہی وہ جو میں نے اپنی کتاب کے اندر اس میں لکھا ہے، یہ کہتے تھے کہ اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نظر بد والی مسلسل نہ پڑھتا تو یہودی اتنے بڑے جادوگر ہیں مجھے جادو کے ذریعے سے گدھا بنا دیتے۔ وہ اس کتاب جو حزب البحر اور منزل ہے نا، جو آپ لوگوں نے اس دن لی ہے، اس کے اندر وہ روایت کعب احبار کی میں نے نقل کی ہے۔ آج کے سبق کی بات یہ ہے کہ کافر جو وڈیرے وڈیرے ہیں، یہ ایمان والوں کو کہتے ہیں، کمزور ایمان والوں کو دیکھ کے، اگر ایمان لانا اچھی بات ہوتی تم ہم سے سبقت نہ کرتے، ہم آگے نکل چکے ہوتے ایمان لانے میں، لیکن ایمان ایسی الیعوذ باللہ، یہ ھذا افکن قدیم، یہ جھوٹ کی باتیں ہیں، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لا رہے، ورنہ ایمان لانا کوئی لوکان خیرم ما سبقونا الیہ، اگر ایمان لانا اچھی بات ہوتی تو کوئی بھی ہم سے آگے نہ نکل سکتا۔ یعنی یہ بھی ایک کفر کی تبلیغ ہے، یہ جملہ بھی کفر کی تبلیغ ہے کہ لوگوں کو ایسا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ تم جو ایمان لائے وہ فضول کام ہے، اگر کوئی اچھی بات ہوتی ہم آگے نکل چکے ہوتے، لیکن وہ ایمان تو ایسا ان کے دلوں میں گھس چکا تھا کہ وہ ہر چیز نکل سکتی تھی، ایمان نہیں نکل سکتا تھا جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی کے سارے صحابہ. فرمایا حالانکہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی آئی، جس کو کل کے سبق میں بتایا نا، ما کنت بدا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعارف تبلیغ میں بتایا، میں کوئی ایک نئی طرح کا رسول تو نہیں ہوں کہ تم نہیں مانتے ہو. جیسے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر گزرے، موسیٰ علیہ السلام گزرے، اور پیغمبر گزرے، وہ دعوت توحید کی دیتے تھے، تو میں بھی توحید کی دعوت دے رہا ہوں، رسالت کی دعوت. میں کوئی نیا رسول نہیں، میرے اوپر بھی کتاب آئی ہے. یہی بات یہاں فرمائی کہ جیسے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اسی طرح کی کتاب موسیٰ علیہ السلام کی تھی، جو رہنما تھی، جو لوگ مانتے تھے بات، ان کی رحمت کے لیے باتیں بتاتی تھی. یہ کتاب قرآن مجید مصدق اللسان العربیہ، یہ کتاب سابقہ کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ واقعتاً وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تھیں کتابیں، لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہے. اب تمہارا ایمان، عمل، اخلاقیات، معاشرت، رہن سہن اس کتاب کے مطابق ہونا چاہیے. یہ کتاب ہم نے بھیجی عربی زبان میں، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ یہ کتاب ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، کہ یہ سزا ہے ان گناہوں کی. وبشرى للمحسنين، اور یہ کتاب خوشخبری سنائے نیک لوگوں کو، کہ جو اچھے کام کر رہے ہیں. ظاہر انصاف کا تقاضا یہی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے تقاضے کے مطابق چل رہا ہے اس کے لیے انعام کا پیغام دے، اور جو اس کے خلاف ہے اس کے لیے سزا کی بات سنائے. فرمایا وہ لوگ محسن ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا، ساتھ یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہی ہمارا رب ہے. ثم استقاموا، ثم استقاموا، یہ اصل بات ہے، پھر یہ استقامت پر عمل کرتے رہتے ہیں. یعنی جو بھی اسلام کا تقاضا ہے اس کے مطابق پابندی سے عمل کرنا، یہ استقامت ہے. اگر اسلام کی کسی بات پر بظاہر عمل ہو لیکن اسلام کا جو تقاضا ہے اس پر عمل نہ ہو تو یہ استقامت نہیں ہے. مثلاً اب یہ ہے کہ ایک شخص ہے، نفل پڑھتا جا رہا ہے، نفل بھی اسلامی کام ہے، اسلام نے ہدایت دی ہے، اور آخرت میں نمازوں میں جو کمی ہوگی وہ نفل، فرض نمازوں میں جو کمی ہوگی نفل کے ذریعے سے پوری کی جائے گی. یہ شخص نفل پڑھتا جا رہا ہے، ظہر کا وقت 12:15 بجے شروع ہو گیا، یہ نفل شروع ہے. اب اس کے ذمہ ظہر کے فرض متوجہ ہیں، یہ فرض نہیں پڑھتا، تو جو اسلامی تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کر رہا، ایک اور نیک کام میں بے شک لگا رہا ہو، تو یہ استقامت نہیں ہے. استقامت اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت اسلام کا جو تقاضا ہو، جو حکم ہو، جو امر متوجہ ہو، اس کو کما حق کہو بجا لاتے رہنا، یہ استقامت علی الدین ہے. اب یہی بات ہے کہ ایک شخص کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ کہتا ہے میں صدقہ نکالتا رہتا ہوں، صدقہ نکالتا رہتا ہوں، فرض ادا نہیں کر رہا، حج فرض ہے نہیں کرتا، صرف عمرہ کرتا رہتا ہے، بے شک عمرہ ثواب ہے. دین کا ہر وہ کام جس وقت تقاضا ہو دین کی طرف سے، اس وقت دین کے اس کام پر عمل کرنے کا نام پابندی کے ساتھ جو عمل کرتا ہے وہ استقامت ہے. پھر جو حکم اسلام کا انسان کے ذمہ متوجہ ہوتا ہے، بعض حکم ہوتے ہیں جو ہر روز متوجہ ہو رہے ہیں، کچھ سال میں متوجہ ہو رہے ہیں، کوئی صبح شام میں متوجہ ہو رہے ہیں، اور یہ ان تمام کاموں کو اپنے اپنے وقت کے ساتھ ادا کر رہا ہے، یہ استقامت ہے. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عثمان بن منذر نام ان کا لکھا ہے، کہ حضرت جی مجھے آپ ایسی نصیحت فرما دیجئے میں اس کے اوپر عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا یوں کہو، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسلامی تقاضے کے مطابق پابندی سے عمل کرتے رہو، جو حکم اسلام کا متوجہ ہو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ہر وقت اسلام کا حکم متوجہ ہوتا رہتا ہے، حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے، سال کے بدلنے کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ اس کو فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں یہ جملہ قرآن مجید نے کئی مقام پہ فرمایا. 13 پارے میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو لوگو، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان پر خوف اور حزن نہیں ہوتا. خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے کہ فلانا کام ہو رہا ہے، کل پرسوں ہو رہا ہے، یا پتہ نہیں قبر میں جائیں گے کیا ہوگا، یہ مستقبل سے متعلق جو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں. ماضی کی کوئی کہانی یاد آ کے دل میں پریشانی آئے تو اس کو حزن کہتے ہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا سارا معاملہ اللہ کے حوالے ہوتا ہے، ان کو نہ ماضی پر کوئی غم نہ مستقبل کے لحاظ سے کوئی خوف ہوتا ہے، کیونکہ اسے اپنا ایمان اس کو گواہی دیتا ہے، اس کی نیکی، اس کا اخلاص اس کی الہیت اس کو خود دل کے لحاظ سے خوش کرتی ہے, وہ اس کو کوئی غم و حزن نہیں ہوتا. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذا سرت کا حسنت کا و اذا ساءت کا سیئت کا فانت مومن. اگر آپ کو آپ کی نیکی خوش کر دے اور آپ کو آپ کا گناہ غم میں مبتلا کر دے تو سمجھ جا کہ تو مومن ہے. کہ نیکی یہ نہیں کہ نیکی لوگوں کو بتاتے رہے کہ نیکی کی ہے تو دن کو 10 بندوں کو بتا نہ لے تو اس کی ہضم ہی نہیں ہوتی نیکی, یہ تو پھر خطرہ ریاکاری میں ہو جائے گی. دل میں جو نیکی کی ہے, آپ فرض کریں آپ کسی دن خیال سے تلاوت کریں کوئی اور نیکی کریں نا, تو ضرور بضرور دل میں ایک سکون اور راحت سی محسوس ہوگی, یہ نیکی کی اثر ہے. اور اگر ایمان والا بندہ جس کے اندر نور ہے ایمان کا, اس سے جب گناہ ہوگا تو ضرور بضرور اس کو پریشانی اور بے چینی اور ایسی چیز اس کے اوپر طاری ہو جائے گی. جب تک توبہ نہیں کرے گا یہ پریشانی رہے گی, یہ ایمان کی علامت ہے. فرمایا اولئک اصحاب الجنہ, استقامت کے ساتھ عمل کرنے والے جن کے لیے اعلان ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہی جنتی لوگ ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون, اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے نیک اعمال کا جو استقامت کے ساتھ دنیا میں عمل کرتے رہے. اور یہ مشکل ہوتا ہے ہر نیکی کے کام کرنے میں, جتنی ہماری ہمت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر مقابلہ آتا ہے نیکی کی رکاوٹ کا. سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں, جتنی آپ کی ہمت ہے اس سے زیادہ پریشر کے ساتھ مخالفت آتی ہے, کیا کر رہے ہو, کدھر رہنا ہے, دنیا میں نہیں رہتے. یوں ان تمام مقابلوں کا یہ مقابلہ کر رہا ہے, تمام مخالفین کا مقابلہ کر کے, خواہ نفس ہو, شیطان ہو, ماحول ہو, جو بھی چیز ہو, تو پھر اس کا بما کانوا یعملون کا یہ بدلہ ہے. فرمایا اسی طریقے سے ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے, والدین کی فرما برداری, خدمت گزاری, اچھے طریقے سے پیش آنا. قرآن مجید نے کئی مقامات پہ بیان فرمایا اور خصوصاً اس حد تک بیان فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ نے اٹل فیصلہ کیا کہ انسان ایمان والا توحید پر عمل کرے, کبھی شرک نہ کرے, اپنا عبادت کا حکم دیا اللہ ہی کی بات کر, اور وَبِالْوَالِدَيْنِ نے اپنی بات کے ساتھ دوسری بات کی, والدین کے ساتھ اس نے سلوک فرمایا. اس میں خصوصاً امی کا ذکر ہے کہ بچے کی جو انسان کی امی ہے وہ اس کو اٹھاتی ہے حمل میں تکلیف کے ساتھ, پھر بچہ پیدا کرتی ہے تکلیف کے ساتھ, پھر دودھ دیتی رہتی ہے 2 سال, یہ سارے مراحل ہیں. کم از کم مدت حمل 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال, بعض رات نے اس سے بھی زیادہ لکھی ہے. اور دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے, 2 سال کے اندر بھی بعض عورتیں بیمار ہوتی ہیں یا دودھ ہی ان کا ختم ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں دوسرا دودھ دینے میں, لیکن پہلے سے پروگرام ہو کے بچے کو دودھ نہیں پلانا تو پھر بچے بھی ایسے ہی پیدا ہوں گے, پھر بڑے ہو کے کہیں گے بچے جی فرما بردار ہی نہیں ہے, فرما بردار نہیں ہے. تو والدہ محترمہ صاحبہ, جو آپ کے ذمہ بچے کو دودھ پلانے کی حق تھا وہ کدھر, اس وقت تو دودھ ہونے کے باوجود بچے کو دودھ نہیں دیا اور ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کرتی رہیں. یہی بچہ جب جوان ہوگا تو فرما برداری کیسے کرے گا؟ جو والدین کے ذمہ حق ہے وہ بخوشی ادا کریں, جب بچے کا زمانہ آئے گا تو یقیناً بچہ بھی فرما بردار ہوگا. تو ماں کی تکلیف کا ذکر کیا, دیکھو اس کا حمل میں ہونا, پھر بچہ پیدا کرنا, پھر دودھ پلانا, یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک تکلیف کے ساتھ ہوئیں اور والد بھی اس کے ساتھ ظاہر شریک رہا خرچہ وغیرہ یہ چیزیں لانے دینے میں, لیکن زیادہ تکلیف جو بالفعل تکلیف جو اٹھانے کا کام ہے وہ امی کا ہے. اس لیے ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ماں باپ میں سے حق کس کا زیادہ ہے, تو آپ نے فرمایا کہ امک سل امک, امی کے ساتھ صلہ رحمی کرو. پھر وہ کہنے لگا پھر جی, کہا سما امک, وہ کہنے لگا پھر جی سما امک, پھر ماں کا 3 مرتبہ پانے کے بعد فرمایا سما ابا کا فادنا کا وادنا کا, پھر اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں اس کے مطابق, جو جتنے قریب ہیں اس کے مطابق ان کا حق ہے, سب سے زیادہ حق امی کا ہے, اس کا زیادہ خیال رکھو, اس نے زیادہ آپ کے وہ کیا ہے. بعض لوگ یہ بھی تھوڑا سا حق تلفی کر دیتے ہیں, یہ سب میری ماں کی دعا کا, ایسے نہیں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میری پتنی ماں کی دعا کی, تو کیوں یار والد صاحب نے کیا جرم کیا, اس نے نہیں دعائیں کی ہیں, یہ ایسی ایک عجیب سی بات ہے نا جی. والدین کی دعا لکھنا چاہیے, والدین کی دعا کی برکت سے والد نے پڑھایا, خرچے دیے, فیسیں ادا کی, باہر کے ملکوں میں پڑھایا, وہ سب کچھ ختم, یہ سب میری ماں کی دعا کا وہ ہے. صرف ماں کا حق ہے, والد کا حق نہیں ہے. خدمت گزاری میں والد کا, ماں کا حق ہے کہ آپ خیال رکھو لیکن والد کو نہ بھول جاؤ. وصینا الانسان بوالدیہ احسانا, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, خصوصاً والدہ کی بات. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, بچہ پیدا ہوتا ہے پھر بالغ ہو جاتا ہے پھر 40 سال کا ہو جاتا ہے, پھر یہ ایک نیک بچہ سعادت مند بچہ یوں دعا کرتا ہے, اے میرے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ, میری قسمت میں لکھ دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاتا رہوں جو میرے اوپر آپ نے کی, میرے والدین پر کی, اور یہ کہ میں نیک اعمال ایسے کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے. بعض حضرات نے یہ آیت کریمہ لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی, چنانچہ وہ جب بڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پہلا سفر ہے, جب ابو بکر کی عمر 18 سال کی ہے, نبی پاک کی 20 سال کی ہے, اور حضرت فاطمہ نے سرمایہ دیا, میسرہ غلام ہوا, آپ شام کی طرف گئے نا جی تجارت کرنے کے لیے, جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہوتی ہے, ابو بکر ساتھ ہیں, 18 سال کی عمر میں شام کا سفر ہوا جو تجارت کی ہے. ابو بکر پہلے بھی تعلق رکھتے تھے, دوستی کچھ آنا جانا تھا, لیکن جو انہوں نے شام کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی نہیں بنے, وہ جو ایسے اثرات بادلوں کا سایہ یا اس طرح کی چیزیں جب دیکھیں تو ابو بکر بہت زیادہ متاثر ہو گئے, پھر ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی, اور ایمان لانے کے بعد سے ان کا طریقہ کاروبار کرنے کا ہی تھا. تو ان عمل صالحا ترزا میں لکھا ہے کہ جو مشرک ظلم کرتے تھے ان مسلمان غلاموں پر جو مسلمان ہو چکے تھے, جن میں بلال بھی ہیں, عامر بن فوائرہ بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں, یہ 9 غلام ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اور مشرکین کے غلام تھے, وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ مشرکین ان غلاموں پر زیادہ ظلم کرتے تھے, اور ابو بکر نے اپنے پیسوں کے ذریعے سے خرید کر ان غلاموں کو اسلام کی خاطر آزاد کیا. ان کا والد ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے کہا ابو بکر آپ کیسے بندوں کو آزاد کرتے ہیں, کمزور کمزور, کل کوئی مشکل پیش آئے گی آپ کا یہ ساتھ ہی نہیں دے سکیں گے. تو ابو بکر نے کہا ابو جی میں تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کرتا ہوں, مجھے ساتھ دینے نہ دینا اس میں کوئی فرق بات نہیں پڑتا. ابو قحافہ اگرچہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے, فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خصوصیت ہے کہ جو خود بھی صحابی ہیں, ان کے والدین بھی صحابی ہیں اور ان کی اولاد بھی صحابی ہے, اور ان عمل صالحا ترزا میں یہ فضیلت ہے کہ اللہ میں ایمان تو لے آیا, مجھ سے ایسی نیکی کرا جس سے آپ خود خوش ہو جائیں, وہ نیکی یہ نبی پاک کا ساتھ دیا اور ان مظلوم غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد کیا. باقی بات انشاءاللہ کل کر.